punktualnie 4:00. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Bardzo serdecznie. Trójkowy budzik. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Muzyka może mało zaduszkowana, dzień dobry, ale to wspomnienie muzyczne. Tak żył i taki był. A zmarł 20 kwietnia w wieku ledwie 28 lat. Popularny szwedzki DJ i producent muzyczny Tim Bergling, znany jako Avicii, uważany za jednego z najlepszych DJ-ów na świecie. No i przypomnieliśmy jego chyba co bardziej spokojne nagranie Wake Me Up. To na dzień dobry dziś w budziku. 4:04, czas na piosenkę dnia. Niezwykłą piosenkę dnia i kolejne wspomnienie artysty, który odszedł tak niedawno. Charles Aznavour. She

Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. The Doors. Stopu wszechczasów na dziś. Wspomnienie zmarłego w 1971 roku Jima Morrisona i zmarłego przed 5 laty Raya Manzarka. Tych wspomnień muzycznych z pewnością dziś nie zabraknie. Piątek, 2 listopada przed nami. Słońce obudzi się po 6.30, zajdzie po 16.00. Dzień potrwa nieco ponad 9,5 godziny. Dziś dzień zaduszny. A przypomnijmy, że tradycja zaduszek ma ponad 1000 lat w Polsce. Zapoczątkowano ją w XII wieku. Kwadrans po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do Państwa dyspozycji. Polecamy się w tych właśnie, głównie dziś, muzycznych wypominkach. Wspominamy także zmarłego przed 5 miesiącami Roberta Brylewskiego. Swoją głowę, aż się

W 1836 roku urodził się Michał Andrioli, rysownik, ilustrator czasopism oraz utworów literackich, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Ignacego Kraszewskiego. Urodził się 182 lata temu, zmarł w 1895. Pamiętajmy, że w swojej posiadłości nad Świdrem wybudował kilkanaście domów na wynajem według własnego projektu, nadając im specyficzny styl, dla którego określenia upowszechniła się nazwa Świdermajer. 113 lat temu urodził się Fred Lippmann, francuski przemysłowiec, konstruktor między innymi zegarka elektronicznego. Lippmann zmarł w 1996 roku. A w 1959 w Wielkiej Brytanii otwarto pierwszą autostradę, która połączyła Londyn z Birmingham. Rok 1959. Trzy daty na teraz. Oczywiście kalendarz muzyczny, między innymi ciąg dalszy kalendarza. Już za niespełna godzinę. Za niecałe 5 minut pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś, także z bieżącymi informacjami, na przykład takimi, że za oknem na Myśliwieckiej teraz niewiarygodne 14, prawie 15 stopni Celsjusza. No ale o pogodzie za chwilę. Po wspomnieniu Jacka Skubikowskiego także kolejne to muzyczne. Whitney Houston. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I'm not afraid to die. nie sposób przytoczyć wszystkich artystów. No niestety kalendarz i życie nieubłagane, z każdym rokiem coraz mniej tych wielkich, fantastycznych, których lubimy i pamiętamy. A wczoraj słuchacze przypomnieli właśnie między innymi o Whitney Houston. Troszkę zabrakło czasu wczoraj, więc dziś jak najbardziej z wielką chęcią przypominamy twórczość tej niezwykłej artystki. Właśnie dziś w dniu zadusznym. 4:30, czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad zachodniego Pomorza, którego ośrodek przemieszcza się nad południową Szwecję, a wraz z ośrodkiem niskiego ciśnienia z południa na północ kraju przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Nad Polską napłynie nieco chłodniejsze polarnomorska masa powietrza. Ciepło dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. We wschodniej połowie miejscami możliwe słabe opady, a wiatr słaby na północy umiarkowany, południowo-zachodni oraz południowy. Ciśnienie rośnie, tak jak wczoraj w południe też wyniesie 1010 hektopaskali. No i ciepło, bo w dzień ma być od 12-13 stopni nad samym morzem. W większości regionów, w tym w centrum kraju 16-17. Najwyższa temperatura na południu i na południowym wschodzie lokalnie do stopni 19. Tyle od pana synoptyka. Jeszcze do, rzecz jasna, wieści pogodowych będziemy wracać, bo nie wiem, czy pamiętamy aż tak ciepły i pogodny właśnie ten czas na początku listopada. No na pewno sprzyja i chyba wszyscy zadowoleni. Kolejne muzyczne wspomnienie Janusza Muniaka. Janusz Muniak z zespołem. Saksofonista, flecista, aranżer i kompozytor zmarł w styczniu 2016 roku. Za 20 minut piąta. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Wojtka, o tym, że piękny poranek, piękna muzyka, do tego 9 stopni, żadnego wiatru. Tak w Rawiczu czekamy na słońce. No i te słoneczne pozdrowienia także pod Pani Agi. Pani Aga, ta z Krakowa, o tym, że pogoda dopisała i dopisuje. A wieńczeniem wczorajszego, jakże szczególnego dnia był także piękny koncert bez bisów i oklasków. No i dokumentacja fotograficzna tegoż właśnie Memento Vitae. Jaweł Ryga, Iwona Lorenc, Sławek Uniatowski, Mirosław Czyżykiewicz i Waldemar Domański. To z wczorajszego, także tego niezwykłego dnia podsumowania od Państwa. Jeszcze pan Paweł z Łosic kłania się nisko wszystkim po krótkiej nieobecności. No trzeba troszkę się poruszać, pochodzić z kijkami na przykład, tak jak wczoraj nauczani między innymi przykładem pana Piotra i pani Anety. Świątek, piątek, ale jednak trening musi być zrobiony. No i to także pochwalamy, bo to dobra pora, myślę, także na to, by skupić się nad sobą. Być może to także czas na te przemyślenia. Nie tylko nad innymi, ale może przede wszystkim właśnie nad żywotem własnym. Kolejne muzyczne wspomnienie artysty, który także odszedł w 2016 roku. 7 listopada minął 2 lata od śmierci Leonarda Cohena. Nay, nay, nay, nay. Leonard Cohen, wspomnienie artysty, który także tutaj był przy Myśliwieckiej. Kolejne wspomnienia, między innymi Jerzego Milana, który to zmarł w marcu tego roku. Był niezwykłym muzykiem jazzowym, wibrafonistą, kompozytorem, także malarzem. Tu w kompozycji z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Jerzy Milian z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Wspomnienie artysty zmarłego w marcu tego roku. Praca w radiu daje ten przywilej, że poza anteną można spotkać, porozmawiać, może bardziej poznać wielkich tego świata. I taką wielką przyjemność miałem, poznając pana Tomasza Stańkę. Niezwykła postać. Wielka, przy tym życzliwa i skromna. Tomasz Stańko zmarł w lipcu tego roku. Thank you. Grand Finale. Tomasz Stańko, artysta, który zmarł 29 lipca tego roku. Wspomnienia i wczoraj, i dziś wielkich tego świata, a głównie w Trójce, choć nie tylko, ze świata muzyki. Bardzo Państwu dziękujemy za sygnały. Te zwyczajne, niezwyczajne obudzności po drugiej stronie radioodbiornika, także te dotyczące dzisiejszych naszych muzycznych wycieczek do nieba. Miejmy nadzieję, że tam właśnie zmarły 22 maja ubiegłego roku Zbigniew Wodecki. Jestem.